ayang kay lami at kay ganda. Doon kita nakilala, sa puso ko'y may nadama. Sumibol ang bagong pagsinta. Loob ng puso ko'y puno ng dusa nung tayo'y di pa magkakilala. Mga luha sa aking mata, sa piling mo sana'y maglaho na. Tanging ang iyong pag-ibig, ang pag-asa ng puso kong api. Tanging ang iyong pag-ibig, ang pag-asa ng puso ko upang lumigaya. Nung tayo'y di pa magkakilala, mga luha sa aking mata, sa piling mo sana'y maglaho na. Tanging ang iyong pag-ibig, ang pag-asa ng puso kong api. Tanging ang iyong pag-ibig, ang pag-asa ng puso ko upang lumigaya. Tanging ang iyong pag-ibig, ang pag-asa